यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15/1993 को प्रातः 9 बजे इंदौर में हुआ। राम राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कल कुछ कर्मों का विषय कहा गया, उसमें आज सरलता से सीधी रीति से कर्मों की बात बताई जाती है। आप लोग ध्यान देकर के सुने। हम लोग क्या चाहते हैं इस पर विचार करना है। तो हम क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं। धन, धन सबका नाम धन है। वो रुपये पैसों का नाम भी धन है, जमीन जायदाद की तरफ धन है, और गाय भैंस भेड़ बकरी इनका नाम भी धन है। मारवा में धन कहते हैं इसको। तो स्थावर जंगम दो तरह का धन हुआ, जमीन जायदाद रुपये पैसे हीरा पन्ना सोना चांदी, ये स्थावर धन है। गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट घोड़ा गधा खच्चर आदि की ये जंगम धन है। तो इसको हम चाहते, एक तो धन चाहते। दूसरी बात हम चाहते हैं सुख आराम। एक सुख की इच्छा है। और तीसरी चीज क्या चाहते हैं? धर्म, दान पुण्य तीर्थ व्रत उपवास ओम आदि धर्म का अनुष्ठान। और एक चाहते हैं कल्याण, मुक्ति, उद्धार हो जाए हमारा। ये चार चाहना हमारी होती है। खूब याद कर ले, धन की चाहना, सुख भोग की चाहना, और धर्म अनुष्ठान की चाहना, और अपने कल्याण की चाहना। चार के अंतर्गत सब आ जाती है। मान बढ़ाई आदर प्रशंसा ये भोग के अंदर आ जाती है। सुख भोग है उसके अंदर जाती है, ये भोग है ये भी। और ये मान है उसे भी बढ़ाई है, विशेष है। मान होता है, आदर होता है शरीर का, और बढ़ाई होती है नाम की। शरीर का आदर तो जीते हुए चाहते हैं, मरने पर बहुत कम चाहते हैं। परंतु बढ़ाई ऐसी चीज है, जीते भी चाहते हैं, मरने के बाद भी चाहते हैं, युग युगांतर हमारा नाम रहे, ऐसी चाहना होती है। वो बढ़ाई होती है नाम को लेकर। बड़ा आदमी अच्छा है, वो आदमी अच्छा है, बड़ा प्रशंसनीय है, श्रेष्ठ है। तो ये सब भोग में आ गए। धन में सब संग्रह करने की चीज आ गई, ये सुख भोगने में आ गई। और धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसके दो भाग होते हैं। हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, ये सब धर्म के अंतर्गत आ जाता है सब। सब और हम कल्याण चाहते हैं। वो कल्याण भगवान के दर्शन हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, विवेक कैवल्य हो जाए, प्रेम हो जाए, भगवान प्रकट हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, ये आदि सब मोक्ष में अंतर्गत आ जाते हैं। वो साहिब जी शास्त्री साहब आदि मुक्तियां में ये मोक्ष के अंतर्गत आ जाते हैं। ये चार हमारी चाहना होती है, खूब ध्यान देकर आप लोग सुने। इन चारों के समय पांच में कोई चाहना नहीं है, आप विचार करना चारों पर, फिर कोई पांचवी चाहना हो तो पूछना, शाम को पूछा कि ये चाहना एक और हो गई हमारे तो चारों के अंतर्गत आ जाती। कोई पांचवी हो गई तो हम पांच कहना शुरू कर देंगे, हमारे कोई हर्ज नहीं। फिर पांच चाहना होती है, अभी हम चार ही कहते हैं। चाहना तो है चार और उपाय इनके दो। एक तो उपाय है हमारा पुरुषार्थ उद्योग चेष्टा, और एक है भाग्य। ये भाग्य में लिखा तो मिला भाई, भाग्य में नहीं मिलेगा। तीसरा कोई जरिया नहीं है, भाग्य से मिल सकता है, उद्योग से मिल सकता है। तीसरा कोई याद हो तो आप बता दो, अभी बता दो बोले फिर बता देना। तो जरिया दो है हमारे, मानो साधन दो है, साध्य चार है। तो साधन दो हुए, साध्य चार हुई, तो फिर इसको भाग दे दो। भाग एक जोड़ी थे, गुणा होता है, एक भाग होता है, तो भाग में दो दो आ जाएगा। मानो एक तो धन चाहते, एक चाहते भोग, एक चाहते धर्म, एक चाहते मोक्ष। तो धन और भोग इनमें प्रारब्ध की प्रधानता है, लिखा है जैसे मिलेगा वो प्रारब्ध कहलाता है। और अभी जो पुरुषार्थ करते हैं, उद्योग करते हैं, इसकी प्राप्ति में उद्योग करते हैं तो प्राप्ति होती है, उद्योग में लगते हैं तो धर्म का अनुष्ठान कर सकते हैं और कल्याण कर सकते हैं। अभी हमारा उद्योग है तो दो उद्योग में आ गए, दो आ गई प्रारब्ध में। एक खास विषय है, इसमें बड़ी उलझन होती है। इसमें मैंने बालकपन से भी देखा है, इसमें जो उलझन होती है, बस एक हमारे को कहानी मिली थी, परंतु उसमें ठीक अर्थ बढ़िया नहीं हुआ था। उसमें लिखा था तकदीर और तदबीर, ऐसा तकदीर एक दो तकदीर से मिलता है, एक तदबीर से मिलता है, मानो भाग्य से मिलता है और कर्म करने से मिलता है। तकदीर भाग्य का ना, तदबीर ना अनुष्ठान का, ऐसी एक पुस्तक पढ़ी थी हमने, बहुत बालकपन की बात है। तो उसमें बताई थी दो बात, कोई खास मार्मिक नहीं है, बढ़िया नहीं है, सिद्धांत में ठीक नहीं बैठती है वो बात, तो उसमें छोड़ देता हूँ। अब हमारे दो अधीन रही, तो दो हमारी ये अरिया जरिया रहा, हर चार चीज चाहते हैं, और दो तो होती है प्रभाग से, दो होती है पुरुषार्थ से, दो तो पूरा लिखे हुए उनके फल होता है, और दो होती है हमारे अभी नया उद्योग करने से। ये बात आई तो ये दो उद्योग करने से मिलती है, चार बात आई। अब इसमें थोड़ा सा विचार करें, हम कहते हैं कि यह क्या बात है, धर्म के अनुष्ठान में वर्तमान का जो क्रिया विभाग है, करने का विभाग है, सोचने का विभाग है, समझने का विभाग है, करने का विभाग है, अभी नया कर रहे हैं, इससे मिलता है और वो भाग्य से मिलता है। इसमें कोई बात बताइए जिससे हम समाधान कर सके। हम कहते भाग्य से ही भजन होता है, भाग्य से ही धर्म का अनुष्ठान होता है, और ऐसे कमाने से क्रिया करने से धन हो जाता है, क्रिया करने से भोग हो जाता है, ऐसी बात भी हो जाती है। ये नियम तो नहीं रहा ना, समझिए आप ख्याल ख्याल नहीं। मान नए उद्योग से धन भी कमा लेते हैं हम, नए उद्योग से भोग भी प्राप्त कर लेते हैं, सुख भी प्राप्त कर लेते हैं, तो उद्योग ने भी भाग्य की प्रधानता कैसे है। ये नए उद्योग का फल है, ज्यादा उद्योग कर धन कमा लेंगे, तो नए कर्म का फल है ये। ये बात हम माने, तुम कहते हो नहीं प्रारब्ध का फल है, तो हमें समझाओ कैसे। ऐसे ही धर्म का अनुष्ठान करना और मुक्ति करना, इसमें भी भाग्य लिखा है तो सत्संग मिलती है, भाग्य लिखा है तो धर्म का अनुष्ठान होता है, नहीं तो धर्म का अनुष्ठान कैसे होगा, ये भाग्य लिखे होता है। तो इन चारों में, उन चारों में हम भाग्य सब जगह और कर्तव्य सब जगह लगा सकते हैं, फिर दो विभाग कैसे किया, ये शंका होती है। तब इसका समाधान सुने आप, समाधान भी ऐसा बताओ कि शास्त्रों की बात नहीं, शास्त्रों में तो है ही, परंतु आपके अनुभव की बात है, विशेष ध्यान दें आप। पैसा आप चाहते तो हो ही, तो पैसा कमाने का आप नियम क्यों नहीं ले लेते कि इतना रुपया रोजाना कमाएंगे, ऐसा नियम किसी के नहीं है। इतने बैठे किसी के नियम हो तो बताओ भाई, एक रुपया रोजाना कमाएंगे, दस रुपया कमाएंगे, चार आना ही सही, कम से कम चार आना, और कमा ले हजार दस हजार भी, पर कम से कम चार आना तो रोजाना कमाएंगे ही, ऐसे किसी के नियम हो तो कोई भाती बोल जाए, उठ जाए, खड़ा हो जाए कि हमारा नियम है ऐसा, तो नियम नहीं है। तो क्या पैसे चाहते नहीं हो, पैसों की आवश्यकता नहीं समझते हो, क्या पैसों का लोभ आपके नहीं है, क्या पैसों की रुचि नहीं है मन में, क्या वैराग्य हो गया, रुपयों को छोड़ दिए है, कि ये सब बात नहीं है, तो फिर रुझान नियम क्यों नहीं लेते। तो आपको ये कहना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि हमारे हाथ की बात नहीं है, अभी उद्योग कर ले इसके हाथ की बात नहीं, रोजना चारा नहीं पैदा कर ही लेंगे, एक रुपया का नियम ले दे, फिर दस का लोन देते दस रुपया करेंगे पैदा, फिर सौ करेंगे, हजार करेंगे, कहते ये चलेगा नहीं, क्योंकि हमारे हाथ की बात नहीं। ऐसे ही भोग भोगने की बात हो उसमें हम तो ऐसा ही भोग भोगेंगे, ऐसा ही भोजन करेंगे, ऐसा ही शब्द स्वरूप रस गंध ये विषयों का सेवन करेंगे, ऐसा किसी के नियम हो तो वो भी बोलो कि भाई ऐसा भोगने का हमारा नियम है। दो लड़के थे, वो आपस में विचार करने लगे कि हमारे पिताजी के बड़ी शौक थी, किस बात की, कि घी और चीनी में रोटी चूर करके उसमें दूध लेकर खाया करते, इसकी उनकी बड़ी शौक थी। दूसरा लड़का कहे शौक तो हमारे पिताजी की थी पर मिलती नहीं थी, शौक में तो कम नहीं थी पर तो मिलती नहीं थी, तो ऐसे भोग भोगने का नियम क्यों नहीं चलता कि अपने हाथ की बात नहीं है, ये परवशता की बात है, ये वर्तमान का उद्योग काम नहीं करता है वहां। अच्छा अब धर्म के अनुष्ठान में कहते भाग्य से ही होता है, भाई धर्म का अनुष्ठान भाग्य से होता है, तो भाग्य से होता हो तो इसमें आप नियम लेते हो कि भाई हम और कुछ नहीं करते, हम तो स्नान कर रोटी खा लेते हैं, हम तो भोजन करते हैं, पांच ग्रास डाल देते हैं, इतना काम कर देते हैं, हम तो भाई बलि विष्णुदेव कर देते हैं, इतना ही करते हैं, हम रोजाना कुछ न कुछ दान कर देते हैं, नहीं तो आदर सत्कार ही कर दें, पैसा कर दे, रोटी दे, इतना रोजाना कर लेते हैं, भोजन करते हैं तो थोड़ा सा टुकड़ा डाल देते हैं कुत्ते को कौवे को देने के लिए, ये धर्म तो हम कर देते, इसका नियम है, ये नियम नहीं बताया, नियम बना देते हैं आदमी। ऐसे मुक्ति के लिए भगवान के नाम का जप कर देते हैं, गीता का पाठ कर देते हैं, सहस्त्र नाम का पाठ कर देते हैं, ये हम नियम रखते हैं। तो ये नियम क्यों लेते हो अगर भाग्य के अधीन है, तो वो धन का मिलना और भोगों का मिलना तो भाग्य के अधीन है, इस वास्ते नियम नहीं ले सकते, पर धर्म के अनुष्ठान कर मुक्ति के लिए आप नियम लेते हो और पालन भी करते हो, इससे प्रत्यक्ष सिद्ध होता है इसमें आप स्वतंत्र हो, इसकी प्राप्ति में आप स्वतंत्र हो, धन के पैदा करने में स्वतंत्र नहीं हो। इसका अर्थ ये नहीं कि धन के लिए चेष्टा न करें, ये मैं नहीं कहता हूं, पर तो आप स्वतंत्र नहीं हो, लखपति हो जाओ हाथ हाथ की बात है, तो लखपति से कम क्यों रहेगा कोई भी, जो हाथ की बात हो तो करोड़पति हो तो कम से कम लखपति तो हो जाओ सभी, पर होते नहीं है, तो इसे सिद्ध होता है कि हाथ की बात नहीं है। ऐसे ही भोग भाग पड़ने में, ऐसा आराम में, ऐसे हम तो भाभी बजाजी पर चलेंगे, हाथ की बात नहीं है। धर्म के अनुष्ठान में नियम लेते हैं कि ऐसा नियम ले लो भाई, ऐसा कर भोजन करो, ऐसा कर हम काम करेंगे, ऐसे मुक्ति के लिए कल्याण के लिए सत्संग सुनेंगे, सत्संग पाठ करेंगे, संतों को समझाएंगे आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृह। घर में आतिथ्य अतिथि सत्कार करेंगे, कोई घर में आ जाएगा तो उसको रोटी देंगे, भाई गृहस्थ आश्रम है तो उसको खाली नहीं जाने देंगे, ऐसा नियम लेते हो। ऐसे भगवान की उपासना करते हैं तो भगवान के मंदिर में हम जाया आते हैं, मंदिर में जाकर दर्शन कर लेते हैं, बिना दर्शन किए भोजन नहीं करते, अपने पास में रहते हैं ठाकुर जी की मूर्ति नहीं हो तो चित्र रहते हैं, चित्रपट का दर्शन कर देते हैं, दर्शन करके फिर भोजन कर देते हैं। तो ये नियम पालन करते हो, धर्म के अनुष्ठान कर, मुक्ति के अनुष्ठान कर, नियम पालन करते हो। थोड़ा बहुत नियम सबके है, कहीं ना हो बात अलग है, परंतु नियम पालन का कहते हैं संत महात्मा के, नियम ले लो, इतनी माला जपेंगे, इतना पुण्य करेंगे, इतनी सहायता करेंगे, होगा जो के अनुसार से, उसमें इतना है कि हमारी शक्ति अनुसार करेंगे। सत्य सारू दत्त भाषी ना पो कहे तो नरा, निपट न करो न दीजिए उन तो देख धरा, शक्ति के अनुसार थोड़ा इतना ही कहते। बहनों माताएं भी ऐसा नियम रखती है, जब हम चक्की पीसती है तो एक मुट्ठी दाना डाल देते हैं चिड़ियों को, दूसरों को ऐसा नियम रखते हैं, चल देते हैं। रोटी बनती है तो ऐसा आजकल तो हमें पता नहीं है भाई, पुरानी बात मेरे को याद है, जो पहले एक रोटी बनती है कुत्ते के लिए, पहले दो रोटी बनती थी, एक अंधकार की एक कुत्ते की, तो कुत्ते को बाटी एक बनाते हैं, जो बनाते हैं पहले रोटी आरम्भ में कुत्ते का बाटिया कहते हैं, मारवाड़ी भाषा में कुत्ते के लिए बनता है, उसके बाद रोशनी बनाते हैं। तो ये धर्म का अनुष्ठान है। ऐसे ही खेती करते हैं तो खेती में पहला फल आता है वो ब्राह्मणों को भेजेंगे अथवा किसी मंदिर में भेजेंगे, पहला फल हम खाएंगे नहीं, जो जो फल होता है वो देंगे, ये नियम चलता है। ये वैसी बड़ी भाग्य से बोली, ये नियम है, करते हम कर रहे हैं। गाय मोल ली तो गाय का भी पहला दूध हम नहीं बरते हुए, पहले दिन का दूध तो ब्राह्मणों को यहाँ भेज देंगे, नहीं तो कहीं ठाकुर द्वारा ठाकुर जी को वहां भेज देंगे, पीछे दूध हम लेंगे। ऐसा नियम था, कपड़ा भी नया पहनेंगे तो थोड़ा कपड़ा दान में भी देंगे। और तो क्या बतावे, घर बनाया जाता है उस घर में भी पहले ऐसी बात थी, बीकानेर आदि में अब भी घर बनाते है, वो हवेली कहते हैं, हवेली बनाइए तो हवेली बनाएंगे, और शुरू की तरफ हेली कहते हैं, वो हवेली कहते हैं, वो एक हेली को चाहे हवेली को भाषा है, तो उनमें एक मंदिर बनाया जाता है ठाकुर जी का, एक मंदिर बनाया जाता है। बीकानेर में ऐसे मंदिर बने हुए हैं, वो मंदिर की जगह आजकल रसोई बनाते हैं, ठाकुर जी का मंदिर नहीं करते है, ऐसे मैंने देखा है घरों में, पर मकान पुरानी रीति से बनाते, एक मंदिर बनेगा जरूर, इसमें ठाकुर जी का मंदिर होगा। ऐसे ही मकान बनाते हैं तो एक बाहर कोई आदमी आवे ठहर जाए उसके लिए एक मकान बनाते हैं। घर में जहाँ झोपड़ा बनाते हैं लकड़ियों का छोटे छोटे गड्ढे को लेकर के उसका झोपड़ा कहते हैं, झोपड़ा वो झोपा बनाते हैं, तो झोपड़ा बनाते हैं उसमें भी कहते हैं एक झोपड़ा बाहर बना दिया जाए। घरों में देखा है मैंने, अपने घर में झोपड़ा अलग अलग होता है, एक बाहर बना दिया जाए जिसमें कोई बाहर से आकर अतिथि उसमें ठहर जाए, तो उसमें कुछ न कुछ धर्म का अनुष्ठान करते हैं, जो जो चीज लेते हैं उसमें कुछ न कुछ करते हैं, खेती शुरू करते हैं तो उसमें दान पुण्य करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो पहले भगवान का पूजन करते हैं, ब्याह होते हैं तो गणपति के पूजन करो, गणेश जी का पूजन करो भाई, फिर होगा ये तोरण होगा, ये गणेश जी का पूजन होगा, फिर लाओ तो कुम्हार को कहते भी गणेश जी की तस्वीर लाओ, मिट्टी का बनाकर ले आते हैं, लाला कपड़ा लगा देते हैं, फिर ब्याह का काम शुरू होगा, ऐसे कैसे भगवान पूजन ब्याह कैसे होगा। तो कुछ न कुछ धर्म का अनुष्ठान सब कार्यों में करते हैं, सीधी सादी बात है। बच्चा पैदा होता है तो उसमें कहते हैं सूर्य पूजन होगा, इस 10 दिन होगा, 10 दिन के बाद में सूर्य पूजन होगा। गायों के बछड़ा होता है, बछड़े में पूजन होता है, वो सूर्य पूजन होता है, हमारा किया हुआ देखा हुआ है हमने, सब पूजन होता है, चौका लगा कर लाते हैं, बछड़े को लाते हैं, तिलक करते हैं, उसे सूर्य के पूजन करते हैं। तो पहले पहले जो चीज होती है उस धर्म का अनुष्ठान होता है, उसके बाद सब होता है। बच्चा होता है तो बच्चे का वो नामकरण होता है, फिर जूड़ा चूड़ा कर्म होता है, झाड़ू लोग रहते हैं जिसको कर्म होता है, कर्ण वेद होता है, ये संस्कार है, तो ये संस्कार 16 संस्कार है, और भी कहिए विवाह भी संस्कार है, जिन्हें वो भी संस्कार है, ऐसे संस्कार करते हैं। तो ये हमारी पुरानी रीति है, पहले धर्म का अनुष्ठान करेंगे फिर कार्य का काम करेंगे। तो धर्म के अनुष्ठान करने में और कल्याण करने में हम स्वतंत्र हैं, परंतु धन संग्रह करने भोग भोगने में हम स्वतंत्र नहीं है। तो दो बात में तो प्रारब्ध की मुख्यता है, भाग्य की मुख्यता है, और दो बात में हमारे करने की मुख्यता है अनुष्ठान में। इस वास्ते धन कमाना और धर्म का धन कमाना एक तो एक अपने भोग भोगना, इसमें हम स्वतंत्र नहीं है। उद्योग तो करते हैं, उद्योग मना भी नहीं करता, परंतु उद्योग के अधीन बात नहीं है, इसमें मुख्यता भाग की है। उद्योग करते हैं उसमें उद्योग करना एक तो एक इच्छा करना भीतर से, एक प्रयत्न करना, तो इच्छा भी होती है प्रयत्न भी होता है, तो इच्छा भी प्रयत्न दोनों होते हैं। इसमें हमें धन कमाने भोग भोग लेते हैं, ऐसा राम लिए कई तैयारियां कर लेते हैं, उसमें कई कई तरह की तैयारियां है। आजकल इस भोग लालसा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सोते हैं तो उसमें तकिया भी चाहिए, यहाँ एक तकिया गाल मसूरिया अलग चाहिए, एक जांग के नीचे तकिया और चाहिए, श्रीनगर तकिया और चाहिए, ऐसी कई चीजें ओढ़ने की चीज और चाहिए, मच्छरदानी चाहिए, उसको चाहिए, यह भोग में आ गई तीसरी चीजें आराम करते हैं। तो भोग भोग लेके उद्योग करते हैं, परंतु सबके सब मच्छरदानी लगा ले है हाथ की बात हाथ की बात नहीं है, सभी सब ऐसा ऐसा करो हाथ की बात नहीं है, क्योंकि इसमें भाग्य की प्रधानता है। तो चेष्टा करता है, ये सहयोगी साधन होता है, वो अनिवार्य साधन नहीं है, अनिवार्य तो भाग्य है। और धर्म का अनुष्ठान करते हैं, इसमें भाग्य भी रहता है साथ में, पुराने कर्मों का संस्कार भी रहता है, परंतु इसमें भी नए उद्योग करने की स्वतंत्रता है। तो ये दो चीज हुई, एक दो भाग्य से होता है, एक उद्योग करने से होता है। पुरुषार्थ वो करो सदा, कर्म कर्म तू क्या गावे कहते हैं, ऐसी वस्तु नहीं जगत में जो पुरुषार्थ से नहीं पावे, सब पा लेते हैं सब पा लेते हैं, परंतु भोग पाले धन पाले हाथ की बात नहीं है। धर्म का अनुष्ठान करे कल्याण करे इस बात की बात। अब ये चार बात हुई, चाहना हुई चार, और चाहना की पूर्ति के लिए उपाय हुए दो, एक तो भाग्य से रहे पुरुषार्थ से। अब इस बात को एक कहानी सुना मैं आपको, बातें जितनी होती है कहानी से बात स्पष्ट हो जाती है। एक अच्छे वैद्य को ही रहते थे, और वैद्य के पास में एक रोगी पहुंचा कि मेरे आंखों में पीड़ा हो रही है और पेट में भी पीड़ा हो रही है, दवाई दो। तो उसने देखा, आंख को देखा, सुला करके पेट को देखा, सब किया, पूछा क्या करता है, सोच लगाने लगा, साफ हुआ क्या हुआ, क्या खाया था, क्या रुचि होती है, वैद्य ने पूछा। वो जब कर रहे थे उपाय, उसमें एक रोगी और आ गया। वो रोगी कहता है, महाराज मेरे आंखों में पीड़ा है, पेट में पीड़ा है। तो दोनों को दिया, भाई ठीक है। वैद्य जी कहने लगे, क्या हवा चली भाई, एक ही रोग होने लग गया, नेत्रों का रोग भी हो गया और पेट का रोग भी हो गया। तो दोनों को देखा, ठीक है। तो वैद्य जी ने दवाई लिख दी, पुर्जा लिख दिया, और वहां दवाई मिलती है, वहां से दवाई ले, पेट की दवाई भी लिख दी और आंख की दवाई भी लिख दी, दोनों को बराबर ठीक थी, एक थी बीमारी, एक एक दवाई लिख दी। उन्होंने जाकर वहां से दवाई ले ली। वो दवाई देने वाले ने कहा, जो पेट में देने की दवाई है वो जो कूट होता है काटा होता है, तो उस ज्यादा महीन नहीं होता, जो कूट मन जब जैसे कूट लोग है ना, ऐसा चूर्ण होता है, ये चूर्ण तो पानी में डाल देना, आज शेर पानी में डाल देना, दो छटाक रह जाए तब वो काढ़ा छाड़ करके पी लेना, ठीक हो जाएगा पेट। और ये है आंख में डालने का अंजन है, तो सोते समय आंख में डाल करके और ऐसे ऐसे करना, पानी निकले गरम गरम, फिर चुपचाप सो जाना, तो ठीक हो जाएगा। दोनों को भी नहीं बता दी, और सुनने वो दे दी दवाई। अब एक ने जाकर क्या किया कि वो जैसे कहा था वो काढ़ा पी लिया, फिर आंख में दवाई आंज ली, तो सुबह देखा तो एक दस्त लग गई और आंख में पीठ भी ठीक फर्क पड़ गया। दूसरे ने किया तो यही परंतु उल्ट कर दिया, वो आंख वाली पुड़िया पानी में डाल दी, वो आटा कर दूध पी गया और वो चूर्ण था बड़ा बड़ा वो थोड़ा सा आंख में डाल दिया, ऐसे तो आंख दुखती फिर फूस में पड़ गया तो आंख की पीठ बढ़ गई। पेट में वो ठंडी दवाई दवाई थी आंख के लिए वो वायु भर गई, अब पेट में पीड़ा पड़ गई। अब रात में कहने लगा, अरे वैद्य ते धोखा क्यों दिया मेरे को, अरे पेड़ ना पड़ाता ना देता ना देता दवाई, उल्टी तेने बढ़ा दी मेरी बीमारी, पेट की बढ़ा दी और आंख की बीमारी बढ़ा दी, दोनों बीमारी हमारी बढ़ गई। बड़ा गुस्सा आया वैद्य पर और सुबह जल्दी पहुंचा, जिस दवा का नाम खुला ही नहीं था, जो कहाँ गए वैद्य, कहते ठहर भैया वैद्य के दवा का ना 8 बजे का इसके बाद खुलेगा, तो खुलेगा मेरे को बैर क्या था मेरे साथ बता, जिससे मेरी बीमारी बढ़ा दी। वैद्य जी आए कि बोलो भाई क्या हुआ, क्या हुआ मेरे स्कूल से तुमने क्या हुआ, क्या हुआ मेरी पैर की पीड़ा बढ़ा दी, आंख की पीड़ा बढ़ा दी, क्या हुआ पूछते मेरे से, तेने किया वो हुआ कि भाई पीड़ा कैसे बढ़ी यार। ये बात है कि प्रकृति अलग अलग हुई है, किसी प्रकृति के अनुकूल दवाई कोई पड़ती है, कोई प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ती, तो बढ़ने का तो कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, तेने बढ़ा दी बढ़ गई मेरी बीमारी। भीतर गए बैठे पूछा क्या बात हुई, कह वो मैं तो दोनों बात तुम्हें कही जैसे करी, तो वो कैसी दवाई थी किस तरह की थी, तो आंख में डालने की वो दवाई तुम दिखाओ कुछ बची है तो बताओ कैसी है, वो बचाओ तो मैं पानी में डाल दी, वो तो उठाकर पी गया मैं, और आंख में तो आंटी नहीं माई नहीं होती, सुन नहीं था मैं कहां से आंख में, तो ये पड़ी थी ये क्या आंख में ले ली, अरे उल्टी तो पूड़िया तैने कर दी, अरे दोष मेरे को देता है, निकाल उसको बाहर यहाँ से, दवाई थे तुमने किया, हमने किया तुमने किया, ये आंख में लेने वाली दवाई तो ले ली पेट में और पेट वाली दवाई ले ली आंख में, अब उर्दू बोल तुमने किया ठीक तरह से ले तो दोनों बीमारी तुम्हें शांत हो जाती, निकाल दिया उसके क्या वो आया तो उठे नहीं हमारे ठीक है, देखो देखो ये पैसे वाला आदमी इस गोदाम दवाई ठीक दी, क्यों तुम्हारे पैसा दे देगा, हमारे पास पैसा है नहीं इस वास्ते हमारी पीड़ा बढ़ा दी, वो मैंने पैसा वाली पैसा दी नहीं, मैं तो दवाई वो ही दी कि नहीं नहीं ये पैसा वाला है इस बात से जो ठीक हुआ हमारा ठीक नहीं हुआ। ये तो है कहानी, अब इसका तात्पर्य समझो, हमारे दो बीमारी है, एक बीमारी आंख की एक है पेट की, तो पेट भरता ही नहीं, सब कहते क्या कहे पेट का हुनर है महाराज, पेट का करते हैं काम, पेट नहीं भरता है, रुपये हजारों कमाओ लाखों करो करोड़ कमाओ फिर भी पेट की बीमारी तो बढ़ती ही रहती है। एक आंख की बीमारी, आंख की क्या एक पद आया उसे बड़ा सुंदर है, इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूं मैं कहां से आया, और किस दिशा को जाना मुझको किसको देख मैं ललचाया, कौन मालिक है इस दुनिया का किसने रची है यह माया, यह आंख पिया यह आंख वैसा पता ही नहीं है मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ कहाँ जाना है, ईश्वर कौन है क्या मरता है कौन मालिक है किसने रचे माया है, ये आंख पिया है। और पेट की पीड़ा क्या है, इस दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण देश दिगंत ये जावे, देख लो सब हुई पेट भरने लिया है, मारवाड़ हवा चौकी अच्छी होने पर भी जो घर खर्चा होता है सब काम करते हैं। तो भगवान ने दो पुड़िया दी, वैद्य जी भगवान है हमारे, उन्होंने दो पुड़िया दी कि भाई ये तो तुम्हें पेट की बीमारी है तुम्हारे आंख की बीमारी है, तो पेट की बीमारी के लिए उन्होंने चूर्ण दिया, तो पेट की बीमारी के लिए चूर्ण क्या दिया, प्रारब्ध दिया कि प्रारब्ध के अनुसार से तो धन मिलेगा, वो कितना ही उद्योग करो है? मारवाड़ी कहावत है कि बंदो जाए गुजरात तो कर्म था साथ ही साथ, कहीं जाओ उधर सारे कर्मों के अनुसार मिलेगा, कितने उद्योग खोलो कहीं चले जाओ, तो ये पुड़िया है पेट में लेने की प्रारब्ध की, तो प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारे को मिलेगा, पेट भराई होगी, कितना भी उद्योग कर लो, सब कोई बढ़िया बढ़िया भोग भोग ले, हाथ की बिना सब कुछ धनी बन जाए, हाथ की बात नहीं। इसमें प्रारब्ध की है प्रधानता, तो ये पूर्ण दी प्रारब्ध की। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजने से रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, हमने अपनी माँ के जन्म लेते हैं तो माँ के दूध पहले पैदा होता है, हमारे जन्म से पहला माँ के दूध पैदा होता है, हम पैदा पीछे होते हैं। तो यहाँ पर सत्संग के लिए आए तो ये मंडप पहले बना, पीछे सत्संग के लिए आए, हर एक काम कर रहे हैं तो उसकी तैयारी पहले होती है, पीछे काम होता है। तो ये प्रारब्ध का ढंग है, पहले होता है प्रारब्ध, पहले रचा पीछे रचा शरीर। तो माताओं के बालक जन्मता है तो पहले दूध, वो जो दूध है वो नहीं पिलाते हैं, पहले का दूध होता है उसको खील को निकाल देते हैं, उसको निकाल करके और फेंक देते हैं, बच्चे को, बच्चे को पचेगा नहीं, वो रुड़ाया हुआ जैसे दूध होता है ना, ऐसे दूध हो जाता है काठा काठा, तो वो दूध पिला तो बच्चे को पचेगा नहीं, मर जाएगा, तो वो निकाल देते हैं, वो निकाल कर फिर साफ दूध आता है वो पिलाते हैं। तो वो साफ दूध निकालते हो वो इसका अर्थ क्या हुआ कि दूध पहले पैदा हुआ, जो थानों में रहता है उसको निकालना पड़ता है, तो पहले दूध पैदा हुआ पीछे बालक पैदा हुआ, तो बालक के लिए तैयारी होगी, तो तैयारी पहले दूध की हुई है। इस वास्ते पेट ही में जिस पेट ही में जो पेट भरा, इस पेट के कार्य कहा भटके, और पेट में ही पेट भरा था भगवान ने, वहाँ भी उसी बच्चे के लिए छोटा सा होता है बच्चा, बेर की तरह होता है, पहले बेर फैमिली बहुत लंबा होता है, लंबा होकर उसे बच्चे हाथ निकलते हैं, पाँव निकलते हैं, माथा निकलता है, ऐसे निकलते हैं, ये निकल करके फिर माथे में आंखों का, कानों का, नाक का, मुंह का, ये सब निकलते हैं, पैरों में निकलते हैं, आंगलियां निकलती है, हाथों में आंगलियां और निकलती जाती है, ऐसे निकलते बाल बनता है, माथा निकल जाता है, उसमें फिर बाद बहुत थोड़े पैदा होते हैं, ऐसे पैदा होता है वो, तो वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते बड़ा बन जाता है, नौ महीनों में जब बन जाता है तो बाहर आता है, वो समय आया तो अपान वायु के द्वारा बाहर आ जाता है, बाहर आ जाते फिर पालन पोषण करते हैं, तो छोटा सा होता है वो, छोटे ये हम जितने भाई बहन बैठे ये हमारी दशा है, ऐसे आए थे। तो ये प्रारब्ध से हमारे को भोग मिलता है, दूध का आदि प्रबंध होता है भगवान तरफ से, अगर दूध का प्रबंध न हो तो छोटे बच्चों को आप कैसे पालोगे, क्या खिलाओगे, दूध पिलाओ तो दूध गर्म हो तो मुंह में चल जाए, बच्चे का कोमल बहुत कोमल होता है, और ठंडा हो तो वायु हो जाए, और मीठा ज्यादा मिला हो कम मिला हो मुश्किल हो जाए। तो इस वास्ते दूध ऐसा तैयार रहता है जैसा बालक पिए, जैसा गर्मा गर्म और मीठा भी मिलाया हुआ, माँ का दूध मीठा बहुत होता है, गाय आदि का तरी होता है, ऐसा मीठा दूध अन्न से बनता है, वो घास से बनता है, तो मीठा दूध होता तो मीठा मिलाने की जरूरत नहीं, औटाने की जरूरत नहीं, गर्म करने की जरूरत नहीं, और ऐसा पात्र है जितना चाहो पी लो छोड़ दो, खराब नहीं होगा, उस पात्र में पड़ा रहेगा, ये तो बार दूध खराब हो जाए वायु बढ़ जाए उसमें, तो ऐसा तैयार रहता है। और वो भी हमारे मुंह में हार दे देते हैं, चाहे तो उसको गोदी में लेर पिला दो चाहे शुगर पिला दो, उसको उद्योग करना नहीं पड़ता, बालक को बेचारा कर नहीं सकता उद्योग, क्या करे। तो ये प्रारब्ध की रचना है, ये सब भाग्य से रचना होती है। तो दूध पीते पीते फिर अन्न प्राशन कराते हैं, भाई अब दूध पी गया तो दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए कहा अन्न न दे है, नहीं दांत था जब दूध दिया, अब दांत दिए अन्न दिया क्या भगवान, दांत दी किस वजह दिए, दूध ही पीते रहते हम नहीं पे, वो दांत दांत दिया है तो हम अन्न देंगे, तो अन्न प्राशन कराते हैं। तो बालक को खीर बना करके, मीठी बना कर पहले मंत्र आदि करके अन्न प्राशन एक संस्कार होता है, जिसने अन्न शुरू करते हैं तो लगा दिया करता है, बालक को चाटता है थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा, तो मीठा उसमें दूध ही खीर बनाई हुई लगता है, मीठा चाट लेता है, फिर धीरे धीरे थूक देता है, पहले माँ के दूध के समान नहीं होती खीर भी, तो थूक देता है, फिर वो थोड़ा देते देते वो खीर गाद गाद बस अन्न खाने लग जाते हैं। आप लोग सब लोग याद नहीं है, बात तो यही है आपकी हमारी, वो याद रहे, तो वो सब तैयारी होती, भोजन होता है, तो ये निर्वाह होता है सब। तो ये सब प्रारब्ध से है, ऐसे ही धन की प्राप्ति भी प्रारब्ध से है। एक ही बाजार में आप काम करते हो, एक ही कपड़े का काम है, किराने का है, जितना आप काम करते हो, एक ही काम करते हो, एक के घाटा होता है, एक नफा हो जाता है। एक ही बाजार में आप बिक्री कर देते हो, कभी इस माल को बिक्री कर दो और एक ने खरीद लिया और वो चीज होगी महंगी, महंगी होगी तो महाराज खरीदने वाले के नफा हो गया। आपकी विचार है कि न बेचते तो आज इतने पैसे हो जाते, न बेचते आपके हाथ में बैठ होगी बाकी लगी होगी, मन में आपके जस्ती है बेच रो ठीक है, ये बेच दिया घाटा लग गया, तो घाटा लगने वाला था, प्रॉफिट के अनुसार बिक्री कर दिया आपने, नफा होने वाला, तो भाई नफा खरीद लो, नफा हो गया, कहीं खरीदने में घाटा हो जाता है, जाता है मना सस्ता तो खरीद लिया महंगा, सस्ता ज्यादा सस्ता हो गया तो घाटा लग गया। तो ये हाथ की बात नहीं है, नहीं तो एक ही बाजार में एक ही माँ के बेटा भाई भी सब बेचारी, एक घाटा एक नफा। मन में पैदा ऐसी बात होती है कि इस चीज में नफा होगा तो खरीद लिया, घटा जाता है, ये चीज बेच दो ठीक रहेगा, बेटी हो जाता है ठीक हो जाता है, दोनों हो जाते हैं, बिक्री करने ठीक भी हो जाता है बे ठीक हो जाता है, खरीदने से ठीक भी हो जाता है बे ठीक हो जाता है। वो भाव भी कहते हैं वो आपके अधीन नहीं है, आपके अधीन में बिक्री वाला बेचेगा ही नहीं तो खरीदेगा क्या, खरीदने वाला खरीदेगा तो बेचने वाला ना बेचो तो क्या खरीदेगा, नहीं ले तो किसको बेचेगा, दोनों को बुद्धि पैदा हो जाए बेचना ठीक है वो बदल ठीक है, अब नफा बेचने में हो जाए कभी कभी खरीदने में हो जाए, कभी घाटे खरीदने में लग जाए कभी बेचने में लग जाए, ये आप लोगों का अनुभव है। तो ये हाथ की बात नहीं है, वैसी चीज पैदा वैसी होती है उसे खरीद, ये हुआ भाग्याधीन। तो धन का प्राप्त होना भोग का प्राप्त होना है ये प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर, और धर्म का अनुसार मुक्ति अब ठीक किया। तो प्रारब्ध रूपी पुड़िया दे दी आपके निर्वाह के लिए, कैसे निर्वाह हो जाएगा, और ये उद्योग रूप पुड़िया दे तुम्हारे धर्म के लिए कल्याण के लिए। तो कई अगर ठीक किया उनकी महाराज बीमारी भी ठीक हो गई, पेट भरने की भी चिंता नहीं रही, भगवान का भजन किया, संत बन गए, महात्मा बन गए, पुड़िया ठीक ली। और लोगों ने क्या कहा, उद्योग सब लगा गया धन के लिए, धन कमाओ उद्योग करो बस करो तो धन कमा लो, तो आप पुड़िया उल्टी ले ली, करने का था धर्म का अनुष्ठान मुक्ति कल्याण करना था, वो लगा था धन कमाने में, अरे भोग भोगने में उल्टी ले ली, उड़िया पुड़िया उल्टी ले तो बीमारी बढ़ गई, अब महाराज पेट की बीमारी भी बढ़ गई, पहले ये साधारण खर्चा होता था आज खर्चा बढ़ गया, पेट की बीमारी ज्यादा बढ़ गई। हम जब पढ़ाई करते थे ने क ख ग लिखा तो हमें याद है, आप हंसोगे, सबसे पहला लिखा श्री राम जी, हमने पढ़ा था पहले तो श्री राम जी, अब श्री क्या होता है रा क्या होता मार जी है श्री राम जी, ये पक्का लिख दिया, लिख देते पढ़ लेते। उसके बाद क्या करते वो खड़िया मिट्टी लेकर सफेद एक तख्ते को उठार दिया, ऊपर ईंट कस के रुक रेती कर दी, फोकड़ा उसे उसकी कलम ले उसमें लिख दिया। अब कितनी सस्ती पड़ती बताओ, उस एक पार्टी पर पीढ़ियां पड़ गई, एक ही पार्टियां लकड़ी का और अच्छे अच्छे विद्वान बन गए, कई पीढ़ियां तो पढ़ते गए, खर्चा कोई होता नहीं। आज पढ़ने में कितना खर्चा होता है, ये पेट की बीमारी है, ये बीमारी बढ़ गई, पूरी उल्टी ले ली ना, उद्योग करे उद्योग करो। अब ऐसा आराम के लिए करें मकान में कितनी कितनी चीजें चाहिए, पहले मामूली मकान बांधना पड़ जाते, अब फर्नीचर कितना चाहिए, बस क्या क्या चीजें चाहिए जो आप ज्यादा जानते हो, मैं इतना जानता ही नहीं, कितनी चीजों का संग्रह करते हो, घर बनाया तो घर में ये होना चाहिए ये होना चाहिए, दहेज में रेडियो चाहिए, अपने एक मोटर चाहिए, एक बिंदी चाहिए, फटफटी चाहिए, ये चाहिए, बस चाहिए चाहिए बन गई। अब उद्योग करो, अब उद्योग में मेरा पेट भरता नहीं, लखपति करोड़पति कहते पेट का उन्हें पेट भरते हैं, साधारण भी पेट भरते हैं, सैकड़ों वाला 10-15-20 रुपया है कुछ नहीं है तो भी धंधा करते, पेट भरते हैं, खेती करते हैं। तो पेट के रास्ते में ले ली ये पुड़िया, उद्योग कर दिया सभी, तो सबका उद्योग, सबका सब धन के कमाने में और पेट भरने में अदर लगा दिया। उल्टी बात है, इसमें प्राप्ति और लगा दो भले मिलेगा उतना ही, जितना प्राप्त होगा उतना ही भरेगा। जैसे लोटा है उसको चाहे अपने कुंजे से भर लो, चाहे समुद्र में मील भर पानी में दे दो यार, उसे खेत बाहर पानी तो उतना ही आएगा। अब कोई भी ज्यादा पानी में उसमें ज्यादा भर जाएगा, उसमें धारेगा नहीं, तो आप करो उतना ही मिलेगा। कलकत्ता में जब मोहरे छपती थी, रुपये छपते थे, जब मैं गया हूँ तो टकसाल में देखे, तो दिन भर वो सोना ढोते हैं, मोहरे ढोते हैं, पैसा ढोते हैं, रुपया ढोते हैं, चांदी लाते हैं, बनाते हैं, उनको भी उतने ही पैसे मिलते मजदूरी के। और सड़क पर कंकर ढोते हैं, पटते हैं, पूजते हैं, उनको उतने ही पैसा मिलता है। ढोबो चाहे सोना ढो चाहे कंकर ढो, फिर भी तो उतने ही मिलेगा। ये नहीं भी सोना ढोने वाला को रुपया ज्यादा मिल जाए, फिर कंकर ढोते कोयला ढोते हुए रुपया उतना ही मिलेगा, चाहे सोना ढो दिन भर उतने ही मिलेंगे। इस तरह से कुछ भी आप चेष्टा कर तो मिलने वाला चीज उतनी मिलेगी। इस पर अगर भरोसा रहे तो क्या होता है, जो उद्योग नहीं करे नहीं, चिंता ना करे, जो मिल जाए उसमें संतोष करे। भाई मिलना वाला है उतना ही मिलेगा, अधिक क्यों करो। एक काम करो, चिंता फिक्र मत करो, और अगर धर्म का अनुष्ठान करो, अपने कल्याण करो। अब इसमें कल्याण करने के लिए तुम भजन सुनो, संध्या गायत्री करो, और अभी संध्या गायत्री महाराज भक्त नहीं मिलता है, इतना काम लगा रहता है हमारे पीछे, तो संध्या को टाइम नहीं मिलता। सत्संग सत्संग मतलब मिक में थोड़ी बड़े, हम कहें बाबा सत्संग करो कि तुम्हारी तरह मुफ्त में रोटी नहीं मिलती है, समझे, सत्संग करो, सत्संग तुम्हारा काम, जो मुफ्त में रोटी खाते वो करो, अरे हम नहीं कमाओ तुम क्या खाओ बता। हमारे कह देते हैं कि अगर हम ही सत्संग करने लग जाओ तो तुम्हें रोटी कौन देगा, कहाँ से रोटी खाओगे। तो मालूम होता है कि तुम्हारे तो कुछ नहीं चाहिए, साधुओं की नाप लगी है आपने मन में पालन करने की दया, कि वो हमारे लिए रोटी बनाते हो, तुम्हारी रोटी कौन देगा, तो हमारी रोटी के लिए तो हम काम करते हो, है याद कि साधु रोटी कौन देगा, इस बात कमाते हैं, बात बना दी बना देते हो जवाब देने के लिए, करते हैं लोभ के लिए, तो इससे भर मिलता है सर। तो वास्तव में ये प्राप्ति के अनुसार मिलेगा, हम साधु हो जाते हैं और साधुओं को बरोबर नहीं मिलती है रोटी, साधुओं को रोटी भी बढ़िया बढ़िया माल भी मिलता है हमारे, और बंत पर रोटी भी नहीं मिलती है, चना नहीं मिलता है, भूखा रहना पड़ता है साधुओं को भी, गृहस्थों को भी, धनी से गरीब हो जाते हैं। ये पाकिस्तान बना उस समय में एक गिलास के सुनते हैं 10-10 रुपये दिए, जो पानी मिला एक गिलास, पानी नहीं मिलता, निकाल दी गई, कहाँ जाओ पानी है नहीं, आओ कहाँ से। तो ये आप धनी हो जो सुख पाओगे हाथ की बात नहीं है, अथवा जलोदर हो जाता है पानी पीने नहीं दे, वैद्य डॉक्टर कहते हैं पानी मत पाओ, पानी पे तो मर जाएगा, तो पानी नहीं पी सकते आप, लाखों करोड़ रुपए पास में है पर पानी नहीं पी सकते, मतलब हम धनी ऐसा आराम देंगे, आराम क्या, पानी नहीं पी सकते, रोटी नहीं खा सकते। एक घर में बीती बात बता, देवरानी जेठानी थी, उन दोनों रोगी हो गई, तो वैद्य ने बताया कि इसको तो छाछ पिलाओ, केवल मक्खन निकाल करके छाछ, एक कहते हैं वाला पिदाम का, अब वो आपस में लड़ती इसको तो छाछ मिले, मेरे वो तो पिदाम का है। वो ससुर था जेठ, बड़ा जेठ, वो बात हुई स्वामी जी इनको समझाओ थे, हम कहे तुम घी में डुबो दे, हमारे कमी नहीं है, दोनों को घी में खड़ी कर सकते हैं, परंतु बेड नहीं देता हम क्या करें बताओ, कि देखो हमारा तो सास पिलाओ है, इसको दूध पिलाओ है, इसको हलवा दे, बीमार बीमारी के लिए इलाज अलग अलग, वैद्य का जी हम क्या करें, मेरे को आप स्वामी को समझाओ। अब समझा को स्वामी आपस में ईर्ष्या, कि तो ये तो माल खाती है, हमारे को सास पिलाते हैं, दोनों बरोबर ऐसी हालत तो दवाई दहेज मुझे रोग ऐसा ही, अब क्या किया जाए। इसलिए भगवान किसी को धनी बनाते, किसी को गरीब बनाते, भगवान देते कैसे, भाग्य वाला है, रोगी है, कैसा है, उसका इलाज करते हैं भगवान। तो अब हम समझते हैं कि इसका धन क्यों हो गया, इसका इतना मकान क्यों हो गया। और इसलिए ऐसी बात है, एक शेठ था, एक संस्कृत की पुस्तक थी, उसमें एक कहानी पढ़ी थी, अपने पढ़ते थे तब, उसमें लिखा था कि एक शेठ था, बड़ी इमारत में दो तीन मंजिल का मकान, अकेला का ही रहने का, खूब ठाट बाट, एक पास में पड़ोस में एक छपरी झोपड़ा बनाया हुआ, उसमें स्त्री पुरुष रहते थे, दोनों भी मजदूरी करते और आ जाते, मजदूरी करके अपना लाते, खूब रोटी बना दी, घी ले आया, गुड़ ले आया, खूब मौज से खाते, साग बना दिया, रोजा नहीं खाते। तो स्त्रियों का स्वभाव है आपस में मिलने का, जब वे शेषाणी के पास आए तो शेषाणी क्या बनता है, साग रोटी बनता है, दाल भात बन जाता है, फीसी कटी बन जाती है, ज्यादा से ज्यादा है तो फड़िया सेक लो, क्वारिया सेक लो, पिदाम सेक लो, ग्वार फड़ी सेक लो, ये पापड़ हो जाता है। ये ज्यादा तो ये बात होती है, हमारे तो हलवा बनता है, हमारे तो गुड़ रोटी सीर कर चूरमा खाते है। तो शेषाणी ने देखा ऐसे गरीब आदमी ये तो माल बना, हमारे इतना धन रहते हुए भी बहुत साधारण रोटी बनती है, घी उड़ा काम ही नहीं, साधारण लोग अलग देते वो थोड़ा सा करके इस तरह खाते हैं। भात क्या है, शेठ ने कहा कि साहब ये भात क्या है, ये तो रोजीना चूरमा खावे, हलवा बने, इनके तो दोनों मजूरी करते हैं और माल खाते हैं, और हमारे पास पैसा है, मामूली कर दिया, पापड़ से दिया और क्या खर्चा, तो ये कर दिया। तो शेठ बोला कि 99 का चक्र नहीं लगा है, 99 का चक्र होता है, 99 चक्र क्या होता है, 99 चक्रम संस्कृत में आता है, 99 चक्रम, 99 का चक्र होता है एक, तो हमारे को बताओ 99 से बताओ, अच्छा बताएंगे तुम्हारे। तो शेठ ने क्या किया, 99 रूपया लाओ, एक कम 100 रूपया लाया, एक कम 100 रूपया लाकर रख दिया, एक पोटली बांध करके उठ कर आंगन में फेंक दिया। अब सुबह सी पड़ा, अब सुबह क्या पड़ा है, उठ लाकर गिना, तो 1, 20, 2, 3, 4, 5, 19, 21 कम बन 5-20 रूपया हो गया, 100-200 नहीं आता, 20 ही होता है, 1-20, 2-20, 3-20, 4-20, 5-20 बजे 100 होता है, तो 1 रुपया कम है, 1 रुपया कम है, हम रोज में खा जाते हैं शंकर, तो पूरा करना है इसको, 1 रुपया बचाना। अब 1 रुपया बचाया, थोड़ी सी रोटी में बचा लिया, रसोई में बचा लिया, बचा लिया उसको 2-3-4 दिन, हम रुपया हो गया पूरा, पूरा हुआ विचार किया कि अपने कूड़ा खाया, और एक डरे घाटी वो माटी, अगर अपने ऐसे करते तो कितने रुपया हो जाता है, हाँ हो तो जाते साहब। तब महाराज वो कसा कसी करने लगे, अब रोटी बनती है और शिला पर मिर्च पीस लेते हैं अपनी, मिर्च रोटी खा लेते हैं, अब वो पैसा लगा कि अब देखो सिद्धार्थ ने शेषाणी से कहा कि अब कई दिन आप पूछो जाग कैसा बनता है, भाई तुम्हारी रोटी क्या बनती है, हमें तो रोटी बनती है और मिर्च नमक ले आते हैं, साग बनता है, साग दाल बन नहीं, रोटी बन जाती है, मिर्ची पीस लेते हैं खा लेते हैं। ये 99 का चक्कर है, तो 99 का चक्कर लगा आप लोगों का, अब सुख से रोटी नहीं खा सकते, सुख से काम नहीं कर सकते, नींद ले लो सुख से नहीं, हेलो हेलो दोनों कानों के पास बैठे हो, सुख से नींद क्या लेना, बहुत चले गए 8-10 सोना, आज का 30-30 रुपया मिलता है एक दिन का, मठानी में सातों मास में थे 30-35-40 रुपया हर एक को, खेत में काम करो 30-35-40 रुपया रोजाना का, आदमी नहीं मिलते, मिले कैसे, आदमी तो जड़ काट दी, जन्म नहीं मत दो, बाहर भी खास ऊपर से तो पढ़ते नहीं, जन्म ने आप देते नहीं, आदमी आवे तो आदमी मिलते नहीं, ये दुख है। लोग कहते हैं जनता ज्यादा बढ़ जाएगी खाएगी क्या, भूखा मरेंगे, हम कहते हैं संतान कम करने से भूखा मरोगे, क्योंकि जमीन बहुत बड़ी है बिना खेतों की, तो कोई खेत जोड़े वाला होगा, दो आदमी आएगा, घर में काम करेगा, बाहर काम करेगा, क्या करेगा। मैंने सुनी है गाँव में बच्चा बच्ची हुए दो के बाद बंद कर दिया, अब वे तो मर गए, अब बूढ़ा बूढ़ी की सेवा कौन करे, पानी पड़ा नहीं है, कहते हैं सुख हो जाएगा। सुख देखना कि बाबा जी तिलक चोखा किया था, सुख जब उगड़ेगा से सुख जो देखी थोड़े दिन हमें देखना तमाशा फेर। अब आज कहते हैं कि बाबा क्या खाओगे, स्वामी जी समझते नहीं, आपके समझ आवेगी, देर लगेगी, समझ में आ जाएगी बात। अब कई बच्चा हो तो कोई जाता है, कोई मिल खोलता है, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई माल खरीदने को जाता है, कोई बिक्री करता है। अब दो छोरा क्या क्या करेंगे, बूढ़े माँ बाप जो सेवा कौन करेगा, काम करेंगे सेवा कौन करेगा, सेवा करेगा काम कौन करेगा। आफत आवेगी, भूखा मरोगे, इस उपाय से उपाय किया है कि भूखा मरेंगे, ज्यादा आदमी हो जाए तो खावेंगे क्या, चिंता ये हुई है। अब मनुष्य तो पैदा होते हैं और धन पैदा अन्न पैदा होते ही नहीं, ऐसा अरे इतना ही है सब, ज्यादा माटी कमावेगा। अरे जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा ज्यादा होती है, तो जहाँ मनुष्य ज्यादा होंगे तो अन्न ज्यादा नहीं होगा, खेती ज्यादा करेंगे ज्यादा पैदा होगा। आपके इस दशा से तो भूखा मरोगे, ये जो प्रवाद नियोजन कर रहा है ये भूखा मरने का ढंग है, इसमें राज का हाथ है विदेशियों का, कि इसमें जनता कम हो जाए तो हमारा राज हो जाए। अरे वो उन्होंने काम कर दिया है और डीजल कर रहे हैं और विदेशों को कंपनियों के लिए आज्ञा दे दी है, वे कंपनी खुल जाएगी, अब बीज भी वो देगा, क्रिया भी वो देगा तब होगा, बीज भी नहीं मिल सकते। अपने बीज की बाजरी है जिसके 100-100 सिट्टा एक पर, मैंने बाजरी देखी है, ऐसा बाजरी सिट्टा गिरिया तो नहीं है, पर इतना मोटा होता है, मोटा एक दाने का, उसे छोटी छोटी छोटी छोटी छोटी शीतकाल में निकल काटती मक्सर तक निकल रहती है, और बड़ा बड़ा दाना छोटी छोटी खेत करने वाले भाई जानते हैं इस बात को, यार मीठा दाना होता है बढ़िया, यार इतना होता है। अब एक सिट्टी निकलेगी लंबी एक सिट्टी, अब वो दाना बो जो भूखा मरोगे। गायों की कत्ल कर दो तो बैल कहाँ से आवेंगे, गाय बछड़ा कहाँ से आवेंगे, दूध कहाँ से आवेंगे, और दूध गांव में से ला कर शहरों में ले गए, गांव के बेचारे गायों रखते पाते हैं, छाछ नहीं मिलती, छोरों को छाछ नहीं मिलती, ये दशा आज मारवाड़ में हो रही है। मैंने कहा कई जगह कोई कोई बात मानते हैं कि भाई तुम दूध बेचो मत, तुम बिलो ना करो, तुम्हारा वो भाई कहता था वो नाथ सर वाला कि बिलो ना करते तो अच्छे अच्छे घर वाले भी सास मांगने को आते हैं, सास देते हैं, सास रोटी खाए, ऐसे घर में गाया यार दूध ले जाओ, जीप पीते ले जाओ, ऐसी दशा हुई है। हम कह रहे तुम भैया परिवार निर्जन मत करो, नहीं करो ढाल दी, लोग बात करते स्वामी जी समझते नहीं, इनको पता नहीं, पालन करना पड़ता है, प्रणाली करनी पड़ती है, प्रबंध करना पड़ता है। अरे आप हम जल में है तो उसमें कौन थी नहीं कोई आपकी बचा, हम तो पड़े हैं इसी तरह से, अब कौन साधु बनेगा और कौन पढ़ाएगा और कौन उपदेश देगा, दो छोरा दो हमारे दो, और आजकल हम दो एक और हमारे एक, अब एक ही जल में गा तो 1000 के 500 तो हो ही गए, अरे 1000 के 1000 हो गए तो मरने वाला तो उनमें से ही मरेगा, मरने वाला तो जाएगा कोई, हम दो और हमारे दो, वो दो हुआ तो आप उतनी उतनी संख्या रखते हो, मरने मरने खत्म हुआ, अंत में वर्ष नष्ट हो जाएगा, वर्ष हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा, हिंदू संतति नष्ट हो जाएगी, वर्ष नष्ट हो जाएगा। परंतु ये हमारी बहनों भी मानते नहीं, भाई भी मानते नहीं, वो क्या करें, हमें तो कहना पड़ता है भाई रोटी खाते हैं, तुम्हारी तो बात तो कहनी पड़ती है, मुश्किल हो जाएगी, बहनों नहीं मानती, ऑपरेशन करा लो, यूं कर दो, गोली दे लो, ये कर दो, ये कर दो, राम राम राम राम, बड़ा पतन हो रहा है। तो नया कर्म करना चाहिए, शुभ जिस समय काटने का कर्म कर रहे हैं, आगे वंश भी नष्ट हो जाए, रोटी भी नहीं मिले, वो तो कहते हैं कि ज्यादा आदमी रोटी कहाँ खाएंगे, हम कहते हैं कम आदमी रोटी कहाँ खाएंगे, दो शौक तो लो, खेती कौन करेगा बताओ, या बूढ़े माँ बाप सेवा कौन करेगा, या दुकान में कौन जाएगा, माल खरीदने कौन जाएगा, बिक्री करने कौन जाएगा, दो छोरा अपने, अरे एक छोरा दक्षिण में हम गए थे तो वहाँ एक माई बोली महाराज दो छोरा थे, एक छोरे को तो पागल कुत्ता खा गया मर गया, अब आशीर्वाद दो ये जीता रहे, आशीर्वाद तुम्हारे घर में खान ही लगी हुई, उस खान को तो बंद कर दिया, अब कहते तुम आशीर्वाद हम आशीर्वाद, कहते कुपुत तो तुमने किया, ऐसे खाड़ काम करती हो नतीजे तो ये निकले, ऐसी दशा हो रही है महाराज। तो आंख की तो पीड़ा होती जिसमें तो डाल लिया सूरण और पेट में डाल दिया ओसा, अब देखो तमाशा, आंख की पीड़ा भी बढ़ गई, पेट की पीड़ा भी बढ़ गई, आंख की पीड़ा क्या, धर्म कर्म का पता ही नहीं है। पहले जमाना में आप लोगों के यहाँ कोई कपट करता भाई लिखता है तो राम राम राम राम राम धोड़े पर काटो भाई, धोड़े पर काटो, धोड़े पर उकाड़ो है गायर छुरी, गले में गायर छुरी, ऐसा पाप समझते थे। आज वही नहीं बनती है, आंख फूट गई, सूझता नहीं कि नतीजा क्या होगा, ये आंख की पीड़ा भी बढ़ गई, सूझते ही नहीं क्या पाप और क्या पुण्य होता है, बस लूट कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, ये तो आंख फूटने का नतीजा होया, आंख की उल्टी दवाई की, और ये पेट का नतीजा, जो तरह तरह की पढ़ाई में भी छोड़ो, कितनी पुस्तक चाहिए, कितना वेश चाहिए, कैसे किस पोशाक चाहिए, तब वो पढ़ सकता है, लेकिन कैसे पढ़े, ये दशा हो रही, तो आप ज्यादा जानते हो मेरे से, अब समय हो गया भाई महाराज। तो क्या बताओ, तो ये कर्मों की बात है, भाग्य क्या है और प्रारब्ध क्या है, क्या पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ किस में करना चाहिए, धर्म के अनुसार में परमात्मा प्राप्ति करके पुरुषार्थ करना है, और वो है भाग्य के अनुसार, राम राम करते हो भले महाराज हमारे लिखा हुआ नहीं, सत्संग जाते हो सत्संग हमारे लिखा हुआ नहीं, राम राम करो मना सौ मनो ताड़ो है, अब ताड़ो मोल भी तोल भी देख लियो, सौ मनो ताड़ लगी महाराज राम राम कैसे करा, हमारा कर्म ऐसा ही है, अरे कर्म तो भगवान वो होता है, कहाँ कर्म लगाया है, उल्टी पुड़िया ले ली, इसमें भाग्य नहीं, हमारा सत्संग करने का भाग्य नहीं, धर्म करने का भाग्य नहीं, और दुनिया उद्योग में, अरे उद्योग में पीड़ा बढ़ गई, इसमें कितना खर्चा बढ़ गया, कैसा तो मकान बना चाहिए, क्या क्या सामग्री भीतर में चाहिए, पढ़ाई के लिए क्या क्या चाहिए, ये दशा हुई है। तो भाई आप लोग सुधारना चाहो तो ये बंद करो, नसबंदी बंद करो, ये ऑपरेशन बंद करो, आपकी जाति जीवेगी कई दिन, अब मेरे को साधु कहीं कहते हैं ऐसे सामग्री साधु दृष्टियों की बात, तुम साधु क्यों कहते हो, मैं साधु की सुनेगा कौन, क्या ईसा ही सुनेंगे, क्या मुसलमान सुनेंगे हमारी बातें, हमारी बात कौन सुनेगा, शास्त्रों की बात किसको बताएंगे, कौन सुनेगा, कौन पढ़ेगा, हिंदू संस्कृति नष्ट हो जाएगी, विदेशियों का है कि ये सब नष्ट हो जाए, हमारे सब राज्य हो जाए, हम अपना राज्य करेंगे, तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने अपना राज्य देख लिया, अंग्रेजों में राज्य हो गया, अब अंग्रेजों में कंपनी आ गई है, वो हुक्म दे दिया है, कोई तो आशुरू नहीं तो शुरू होने वाली है, अब अगर क्या दशा होगी आप सोच लेना, प्रजा आपके पास हाथ में नहीं गई, बैलों को कत्ल कर दो महाराज, थड़ी में उधर बैलों में पानी नहीं मिलता, कुएं से पानी कैसे निकाले, बैलों से बैल खत्म कर दिए, खेती कैसे करो, ऊंटों से करते हैं, ट्रैक्टर चले वो तेल भी कते महंगा होता चला जा रहा है, पर खेती कहा से करो, खिला पड़ा रहो गेत तेल के बिना, जो घर में गाया घर में बैल होते थे, खूब अच्छी तरह से रोटी बीती थी अपनी, और बैलों काम कर लेते थे, वो सब खत्म कर दिए है और खत्म कर रहे हैं, बड़े जोर से नाश कर रहे हैं, अरे आप खुशी मना रहे हो, हमारी उन्नति हो रही है, खेती लोग ट्रैक्टर से करते हैं, खेती बड़े अच्छी होती है, अरे बैलों को काट रहे हैं, मैं वो काट रहे हैं, बहुत नुकसान होगा, कुछ दिन बीतेंगे फिर वो सूखेगा, जब वो उठेगा दिल दिखेगा पीछे क्या पता है, तो ये बात है, बहनों से कहना है आप लोग कृपा करो हमारे पर, जब हमारी रोटी मिलती रहे, हम भी साधु होकर काम करें, साधु कौन होगा बताओ, एक दो सौ साधु कौन होगा, पांच साधु साधु हो तो कोई साधु मिल जाए, कोई भजन पढ़े, कोई भजन ध्यान भी करे, कौन करेगा, आपके समझ में आई नहीं आई तो पता नहीं, नहीं आई तो शंका करो, इसमें शंका हो बताओ, तो कर्मों की ये बात है, भाग्य की और पुरुषार्थ की, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।